Despois desta pequena peciña de música, o que temos que falar agora entre nós, que che parece, amigo Armando? Pois, disculpar a presencia, a non presencia precisamente de Xosé Labela e do noso correspondente Xulio Simón, que hoxe non puido estar con nós por motivos alleos a eles, non? Que sí. Están teñen outros compromisos, non? Claro. Bueno, o caso é que seguimos adiante o programa e entonces o que fai falta é intentar que todos vostedes pasen dúas oreñas, quedanos xa moi poquinho tempo, pero suficiente como para poder facer unha última conexión con Galicia. Como sempre, a última hora intentamos poñernos en contacto con noso grande poeta da Mariña Luguesa, non? Sí, da Mariña Luguesa. Vamos a poñer un bocadiño de música, entón, sí. Que o noso técnico se poña en contacto con él, vale? De acordo, pois, nada. Música arriba, logo. As estrelas nun cordón é a lua nun fío de prata e no teu corazón. Eu no teu corazón é ai la la la la la la la. A lúa de luniña alúmeame con xeito. Se non me das unha fala, esta noite non me deito. Esta noite non me deito. Thank you.